piękna być, pragnie na przemysł, bo zabawa ci być. Babko, głośni mychu, pas joi, jak inni lepiesz, ony zniszczasz, pewnia woli. Tu masz taka na pola, rojdo, i to się masz pięknie oli. Ja mam jak rap przyzjało, rojdo, pina, pina. Tu masz taka na pola, rojdo, i to się masz pięknie oli. Ja mam jak rap przyzjało, rojdo, pina, pina. Ja podonił Boże z niebo, te podporysze si na mekis jak żerwa, a poszukano teoria wniki komparenta pis, jak na krzemis można para cili pis. A poszukano teoria wniki komparenta pis, jak na krzemis można para cili pis.